FM Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 czerwca, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy mecz i pierwsza porażka. Kibice rozczarowani debiutem Polaków na Euro. To już piąta próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Głosowanie dziś w Sejmie. Z Pragi do Warszawy trafił projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. W czwartek ruszają negocjacje. Polska reprezentacja przegrała swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Słowacy pokonali naszych 2-1. Polscy kibice, którzy obejrzeli mecz biało-czerwonych na stadionie w Sankt Petersburgu, nie kryją rozczarowania. W ich ocenie reprezentacja popełniła zbyt wiele błędów. Według różnych danych do Petersburga przyjechało około 2,5 tysiąca polskich kibiców. Wszyscy chcieli zobaczyć wspaniałe widowisko i liczyli na zwycięstwo biało-czerwonych. Po meczu nie kryli rozczarowania. Walki zabrakło, przeważaliśmy, byliśmy przy piłce cały czas. Zabrakło takiej walczności. Cały czas do przodu, no mimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, powinniśmy wejść w bramkę Słowaków i po prostu ten mecz wygrać, tak? Zero walki i tyle w temacie. Słabo było, jak było widać, tradycyjnie mecz otwarcia nie wyszedł. No szkoda tego faulu Krychy, tak? Bo jakby nie sfaulował, to może by się to rozkręciło i może by jednak poszło. Polscy kibice, choć zdenerwowani porażką reprezentacji, to nie obrażają się na piłkarzy i zapowiadają, że pojadą 19 czerwca wspierać biało-czerwonych do Sewilli i 23 czerwca wrócą do Sankt Petersburga. Sankt Petersburg, Maciej Strzępski, Polskie Radio. Sejm ponownie spróbuje wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgłoszono dwie kandydatury. Rekomendowaną przez Prawo i Sprawiedliwość Lidię Staroń oraz popieranego przez opozycję prawnika doktora Marcina Wiącka. Rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska w TVP Info wyraziła nadzieję, że cała Zjednoczona Prawica udzieli poparcia Lidii Staroń. Klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosuje za kandydaturą pani senator Lidii Staroń. Jestem przekonana, że wynik głosowania będzie pomyślny. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tej jedności w tym głosowaniu nie dochować. Parlament czterokrotnie próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z zakończeniem kadencji przez Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów PiSu, Piotra Wawrzyka, następnie Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały jednak poparcia Senatu. Czechy przekazały Polsce projekt porozumienia w sprawie kopalni Turów. Władze w Pradze oczekują m.in. sfinansowania budowy ujęć wody na swoim terytorium oraz dostępu do informacji o wydobyciu w Turowie. Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej poinformowało, że negocjacje z udziałem przedstawicieli obu stron rozpoczną się w czwartek. Porozumienie ma zapewnić finansowanie przez Polskę budowy wodociągów i pogłębienia ujęć gwarantujących dostawy wody przede wszystkim w gminie Uchelna. Będziemy oczekiwać, aby wydawanie pozwoleń przez stronę polską było zgodne z prawem unijnym. Żądamy również dostępu do wszelkich informacji dotyczących wydobycia w Turowie, przekazała Polskiemu Radiu rzeczniczka czeskiego Ministerstwa Środowiska Petra Roubiczkowa. Jeśli dojdzie do porozumienia i podpisania międzyrządowej umowy, Czesi wycofają złożony w lutym pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju Trybunał przychylił się do wniosku czeskiego rządu o zastosowanie środków tymczasowych i nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kopalni. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden mówi, że Stany Zjednoczone nie szukają konfliktu z Rosją, ale są gotowe odpowiedzieć na zagrożenia. Na zakończenie szczytu NATO w Brukseli amerykański przywódca był pytany o środowe spotkanie w Genewie z prezydentem Rosji. Przedstawię jasne stanowisko prezydentowi Putinowi, że są obszary, w których współpraca jest możliwa, jeśli się on na nią zdecyduje, ale jeśli wybierze sposób postępowania z przeszłości w takich dziedzinach, jak na przykład bezpieczeństwo cybernetyczne, wtedy odpowiemy. Prezydent Biden powtórzył przesłanie, z którym przyleciał na szczyt NATO do Brukseli. Podkreślił zaangażowanie w ramach sojuszu i przywiązanie do kolektywnej obrony w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Artykuł 5 jest świętym zobowiązaniem, podkreślił amerykański przywódca. 10 osób spośród 70 zgłoszonych otrzymało nominację w konkursie Mistrz Mowy Polskiej. Wśród nominowanych jest Jerzy Kisielewski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, związany z Polskim Radiem. Jak mówi, cały czas odkrywa język polski. Język polski jest piękny. No, a poza tym okazuje się, że mamy słowotwórstwo spowodowane nawet trudnymi sytuacjami. Wróciłem świeżo z Przemyśla, gdzie przed restauracją był duży napis na pole i na dwór. Kiedy zapytałem właściciela, powiedział: na pole to są dania na wynos, a na dwór to są dania dostarczane do domu. Na Mistrza Mowy Polskiej można głosować na stronie internetowej programu, wysyłając kartkę pocztową lub SMS z nazwiskiem kandydata. Laureaci zostaną ogłoszeni 20 września. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś cieplej niż wczoraj. Będzie od 17 do nawet 27 stopni. Tyle pokażą termometry na Dolnym Śląsku. W południowo-wschodniej Polsce przez cały dzień słonecznie. W innych regionach początkowo też, ale po południu zacznie się chmurzyć i padać. Synoptycy zapowiadają też burze. Przejdą od Wielkopolski przez Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie. Trójka. Program trzeci. I wanna walk in the open wind. I wanna talk like lovers do. Want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers. My head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. Oh, I wanna breathe in the open wind, wanna kiss like lovers do. I want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me. Dobry wieczór. The Reverend Andrew James Gang wykonali utwór z krainy Mandoliny. Na bardzo dobry początek audycji od Panka do Franka, chociaż nie. Here Comes the Rain Again to przecież klasyka synth-popu, bo to jeden z największych hitów duetu Eurythmics. Ten program realizuje Irena Dan, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej. Za chwilę ponownie The Reverend Andrew James Gang, ale tym razem repertuar Roba Zombie, jego White Zombie, a konkretnie utwór Dragula. midnight sun, slipping through the trees, strangling the breeze. And I am the sky, watching angels cry while they slowly turn, conquering the worm. Dig through the ditches and burn through the witches, slam in the back of my Dracula. Swam in the back of my regular. Did I am the pool spreading from the full weekend watching me nowhere as you bleed. Did I am the rat feast of on the cat, tender is the fur, dying as you purr. Dig through the ditches and burn through the witches, slam in the back of my Dracula. Dig through the ditches, burn through the witches, I slam in the back of my Dracula. Do it, baby, do it, baby. I said do it, baby. Do it, baby. Burn like an animal. And I am the life, dig into the skin. Knuckle crack the bone, 21 to win. The doghound of hell, you cry. Devil on your back, I can never die. Dig through the ditches, burn through the witches, slam in the back of my Dracula. Dig through the ditches, burn through the witches, slam in the back of my Dracula. Do it, baby, do it, baby. Do it, baby, do it, baby. Burn like an animal. Dig through the ditches and burn through the witches. I slam in the back of my Dracula. Dig through the ditches and burn through the witches. Slam in the back of my Dracula. Dig through the ditches and burn through the witches. I slam in the back of my Dracula. Album Get in the Ring. Taka moja płytowa zdobycz mam od ostatniego piątku. Ten krążek The Reverend Andrew James Gang. Dopiero co zakończyliśmy weekend, a ja już mam ochotę powspominać sobotę. W poniedziałkowo-wtorkową noc, rzecz jasna, w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, zespół Płynę i Mała Sobota. Do siebie z Wenecji, wakacji, libacji już czuję się coraz lepiej i skończyło się opalanie i zaczęło się odliczanie, bo nadchodzi pierwszy weekend, taki naprawdę długi weekend, więc choć pójdziemy się przejść, więc choć pójdziemy się przejść. Więc choć pójdziemy się przejść. Więc choć pójdziemy się przejść. I znowu jest sobota. Taka zupełnie mała sobota. Nie wiem co mam z nią zrobić. Nie wiem gdzie mam z nią chodzić. Nie wiem komu mam ją pokazać. się czy nie wyrażać. A kto sabotuje za pan, sobotę ten zły. A kto sabotuje za pan, sobotę ten zły. A kto sabotuje za pan, sobotę ten zły. A kto sabotuje za pan, sobotę ten zły. Jeszcze cię nie poznawałem. Na żadnej ulicy, ani nawet z nikim. Więc choć pójdziemy się przejść, więc choć pójdziemy się przejść. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Bo kto sabotuje zapad, sobotę ten zły. Tyle znaków zapytania dotyczących soboty, ale na szczęście sobota już za nami i nie musimy już sabotować sabatów w sobotę. I jeszcze jedna za to piosenka zespołu Płyny, także dotycząca imprezy weekendowej. Najbrzydsze dziewczyny. Najbrzydsze dziewczyny i my. Powoli mam już tego dosyć. Masz dosyć chyba też i ty. DJ spakował swe kompakty. Dopija wolno, idzie spać. Chyba zadzwonię już po taksę. Znów po południu przyjdzie wstać. Nad podwórkiem wstaje już słońce. Dziesiąte piwo, czterdziesty papieros. Czy to nie będzie miało nigdy końca? Chciałbym stąd uciec właśnie teraz. Najbrzydsze dziewczyny i my. Już dobrych kilka godzin temu było jasne, kto z kim śpi. I mówię sobie, co ja tutaj robię. Dlaczego znów przyciąga mnie swą grawitacją czarna dziura. 33, 35. Nad podwórkiem staje już słońce. Dziesiąte piwo, czterdziesty papieros. Czy to nie będzie miało nigdy końca? Chciałbym stąd uciec właśnie teraz. zaje już słońce. Dziesiąte piwo, czterdziesty papieros. Czy to nie będzie miało nigdy końca? Chciałbym stąd uciec właśnie teraz. Przyznam, że lubiłem kiedyś jako DJ grać z kompaktów, niekoniecznie z winyli, w dawnych latach przedpandemicznych, ale demonicznych. Za nami dwa utwory zespołu Płyny z albumu wydanego no, już kilka lat temu pod tytułem Vacations. Najpierw to była Mała Sobota, a potem Najbrzydsze Dziewczyny. No, z tezą z tego utworu się nie do końca zgadzam. Wcale to nie do końca prawda, że najbrzydsze zostawały. Przynajmniej nie takie doświadczenia mam na koncie. A teraz płyta tego samego zespołu, ale nieco wcześniejsza, Rzeszów Saint-Tropez i utwór Uniwersam Grochów, który, wiadomo, sklep, którego niestety już nie ma w tym kształcie kultowym z dawnych lat. Rzeszów Saint-Tropez. Płyta wydana przez Biodro Records w 2008 roku. Bardzo sympatyczne piosenki, warto powspominać. Płyta nagrana w składzie Igor z Polski, który śpiewał, grał na gitarze i klawiszach, Szymon Tarkowski na basie, Kasia Priwiezencew śpiewała, Michał Blaskacz-Lamża na klawiszach grał, a Andrzej Kwiatek-Kwiatkowski obstawiał perkusję, przeszkadzajki, akordeon. Gościnnie pojawił się m.in. Maciej Trifonidis Bielawski, który zagrał na saksofonie i flecie. No i komu to przeszkadzało? Bo chyba zespołu już nie ma, także nie ma uniwersamu Grochowskiego. Niestety, bardzo żałuję, no ale za to została piosenka. A przy czym teraz bawi się młodzież na imprezach? Myślę, że zespół Syny z pewnością tam się pojawia. Siedzę w sklepie, wspominam stare czasy. Za chwilę zamykam, a tu wchodzą jakieś dwa białasy. Jeden wyższy, drugi trochę niższy. Bluzy, kaptury, białasy, bez kasy. Czego chcecie, znaczy w czym mogę pomóc? Mówię do nich, chociaż myślami już jestem w domu. Mniejszy spod kaptura synuś mówi do mnie, że szukają wytwornicy dymu. Mówię im, macie szczęście, ej, bo w promocji mamy American DJ. Tu jest pilot, tu się naciska palcem w 5 sekund, macie kocioł na salce. Mówię im, mam ruch w interesie, na to wyższy mi mówi, my nie turyści, my w biznesie. Żeby się zdecydowali, mówię, jeśli nie, no to żeby znaleźć rysy. I słuchaj to, oni mi mówią, my chcemy Antari. Ej, chłopaki, no weźcie się, to by było bardzo niebezpieczne. To było niewłaściwie użyte, to może zniszczyć planetę. Może zniszczyć planetę. Mówię im, żeby chwilę poczekali na zapleczu. Mam jedną M10 Antari. Tu jest pilot, który się naciska palcem w 5 sekund, macie. Czują państwo ten dym z Antarii. No, powinien dobrze zabrzmieć w takich postapokaliptycznych okolicznościach przyrody. Kolejny utwór zespołu 19 wiosen. Spalona ziemia. Dym jak z ropy szybu albo z płonącego wieżowca. W powietrzu mnóstwo przesterowanego krzyku, który nie daje się zarejestrować. Ofiar na razie nieznana ilość. Są wśród nich kobiety i dzieci. Lamenty na boską miłość. Trudno ogarnąć i zliczyć. Najnowsza wiadomość płynie z prawej strony na lewo ekranu. Co? To nieprawdopodobne dane. Liczba przekroczyła 6 miliardów. Pulsujące przebłyski myśli przed pęknięciem najmniejszej podziały części. Zastanowienie, kto nadaje obraz do satelity. Odwrócony przez piratę. Ostatnie pytanie przed rozbiciem najdrobniejszego odłamku lustra. Kto opanował mach telewizji? Dlaczego prowadząca ma takie dziwne usta? Zdziwienie przed finałowym wydechem. Wyciąguje się na balkon i chce zobaczyć niebo. Widzę cztery słońca i chmury. Mnie chce się jak srebro. Końca pierwsze okamgnienie, pełno dziwnych rac, jak ostatnio w roku północ. I to wszystko, to ma się kończyć tak. no one has a head. Wiosen połączyłem z B-52s. Mają obie te kapele coś wspólnego, taki retro, futuryzm i art punkową niedosłowność. Do utworu, który przed chwilą, czyli do Spalonej Ziemi 19 wiosen, dołożę ich inną wizję słowno-muzyczną. Sproszkowane słońce to kolejny utwór 19 wiosen. Chciałem odnieść nad tobą zwycięstwo. Teraz wszystko jest nieaktualne. Świeć sobie nade mną. Mogę patrzeć przez osmalone szkło. Mogę się odwrócić tyłem. Teraz nieaktualne jest to wszystko. Świeć sobie nade mną. Jeśli przegrany może to tylko zrobić chory stary. Z twarzą ohydną nie mam siły, by na ciebie rękę podnieść. Świeć sobie nade mną. Na najwyższym kominie na świecie jesteśmy teraz tylko ty i ja. Wszystko inne jest już nieaktualne. Świeć sobie nade mną. A ciągle nie. The B-52s zaliczyli kilka wcieleń personalnych. po wydanym w 1992 roku albumie Good Stuff. Oczywiście już nie będę zahaczał o te albumy z lat 79 do początku lat 80, które były znakomite, ale mówię o tym takim bardzo komercyjnym krążku Good Stuff, na którym znalazł się chociażby no, było kilka hitów w każdym razie. Już nie będę ich teraz wymieniał, bo zmierzam do tego, że zespół odrodził się w roku mniej więcej 2008, kiedy to wydali kolejny album po długiej przerwie pod tytułem Funplex. I właśnie on jest bardzo słabo znany i chciałbym z tego krążka przypomnieć utwór Eyes Wide Open. Above, hit the jet stream. Rocky road, got my assignment. Rise above, ride my dream. One on one, take a little bite. What I got, you never had. One on one, no use to buy. Love's my thing, so good it's bad. Love's my thing, so good it's bad. So good it's bad, so good it's bad. Let's go down to a secret place. Bardzo imprezowa kapela The B-52s. Jak wspomniałem, skład się zmieniał, ale trzon zawsze stanowiły trzy osoby: Cindy Wilson, Kate Pearson i oczywiście Fred Schneider. A teraz o innym imprezowiczu, który wczoraj obchodził swoje urodziny, George Alan O'Dowd, znany jako Boy George. Wokalista, autor piosenek, producent, DJ, a także projektant mody, przez niektórych określany jako kreatura mody. Złośliwie. Urodził się 14 czerwca 1961 roku w Anglii. No to bardzo okrągłe urodziny, 100 lat, 100 lat. Myślę, że tej nocy Boy George z pewnością jeszcze baluje. A ja wybrałem jeden z rzadziej granych przebojów jego zespołu Culture Club, mianowicie The War Song. Stand so high, stand so high. war is stupid and people are stupid and love means nothing. Popowy, ale protest song. The war song. Wczoraj rozpocząłem audycję nie tylko gitary, pewnym utworem, który państwa trochę rozśmieszył. Słowaccy piłkarze zespołu. Muzyka końca lata. No ale to chyba był śmiech jednak przez łzy. No to posłuchajmy tego ponownie. Słowaccy piłkarze. Jak Słowaccy piłkarze, chociaż czerstwej twarze nad chłopami mam swoje przewagi. Twarde robotne ręce, duże cierpliwe serce, no i słowa na wiatr nie rzucane. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem z nogą zimę. Co cię boli, co straszy, co ci się złego zdarzy, ty nie będziesz już sama na ziemi. Wyjmę miecz spod poduchy i przegonię złe duchy, los się wkrótce na ciebie odmieni. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem z drogą zimę polna mych. Będziesz miała jak za piecem z nogą zimę polna mych. Przeniosę cię przez życia próg, będziesz miała jak za piecem. Śmiechu przez łzy, bo zaprezentowałem ten utwór wczoraj tuż po meczu. Ale to nie był piłkarski protest song, to był love song czystej wody. Zostajemy w Polsce i utwór, który za chwilę zagra, nie da państwu wątpliwości, ponieważ właśnie będzie nosił taki tytuł dosyć bezpośredni. Made in Polska, ale właśnie z naciskiem na ska, ponieważ zespół to Scambo Mambo i no, wszystko by się zgadzało, gdyby nie to, że oni śpiewają po angielsku. Phone, cantor jeśli przyjąć, że angielski to współczesne esperanto, to może dobrze, że w takim języku są napisane teksty Scambo Mambo. Chociaż uważam, że przydałaby się jeszcze hiszpańska wersja językowa, no i może jakiś azjatycki język też. No, o polskim nie wspomnę, jednak to był utwór tytułowy z albumu Made in Polska, Scambo Mambo 100% ska, i teraz jeszcze podobny tytuł i myślę, że podobne rytmy. Cool ska, Scambo Mambo. Oh, this is cool, cool ska, and a cool, cool ska. Oh, this is cool, cool ska, and a cool, cool ska. Oh, this is cool, cool ska. I give a hug, be smart today. Cause ska is cool and here to stay. It's so cool that it won't go away. And everybody throw love away. Give a hug, be smart today. Cause ska is cool and here to stay. It's so cool that it won't go away. When ska is a realm, I'm the king of ska. When ska is a realm, I'm the king of ska. Realm of ska. When ska is a realm, I'm the king of ska. And everybody throw love away. Give a hug, be smug today. Cause ska is cool and it is stay. It's so cool that it won't go away. Oh no. Sekcja denta. Taki kącik, nie ostatnia, to